для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Да 220-годдзя з дня нараджэння славутага паэта, перакладчыка Адама Міцкевіча. Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш». Аўтар перакладу Язэп Семяжон, выканаўца, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган. Ацэначна прамерыўшы вачыма ў потай і рост Тадэвушаў і знешнія даброты, суседка проста цешылася ў закапленні. Прыгожы, стройны і, напэўна, ж чыст сумленнем, зірнула ў вочы, ён і ёй зірнуў з запалам. Нядаўняй сарамлівасці як не бывала. Дзве пары зрэнак візаві гараць яскрава, як свечкі ў храме. Злева ён, красуня справа. Яна спыталася, канечне, па-французску, што, мабыць, звільні пан са школы, і нявузка дасведчаны ў навінках друку самых модных. Пра аўтараў распытвала нібы пра родных, ну проста клеіла пытанне на пытанне аб жывапісе, музыцы і нават стане балету, новых стылях у архітэктуры. І ён сарамяжлівы і сціплы па натуры даваўся дзіву, што сказаць, я тут не бога, як вучань невук перад строгім педагогам. На шчасце, дзіва-чараўніца ўміг знайшлася. Ах, гэта нітка да клубочка не прыйшлася. Спрасціла тэму. Вёска, двор і адзінота. А чалавек жывы, і каб прагнаць нудоту патрэбнай у правінцыі, як і ў сталіцы, тады сяды сыходзіцца павесяліцца. Ён пасмялеў адразу, дзе знайшоў і словы, адказваў у папад з падтэкстам адмысловым, ім зразумелым, і за нейкай паўгадзіны між імі зладзіўся дуэт у лад адзіны. Яна ўжо не дзічылася і не маўчала, жартуючы трыгалкі хлебныя скачала і кажа: «Выберце свой лёс, а мы ўсе сведкі». Ён выбраў бліжнюю, і тут яго суседкі, дачушкі пад камора, скрывілі губкі, з усмешкай варажбітка агаліла зубкі, як мурка, мерачыся хапнуць з крылік сала. Але каго з траіх абраў ён, не сказала. А на другім канцы стала ўсіх сакалістаў абурыла пазіцыя старых куцыстаў, што хаялі заслугі сокала ўсім гуртам. Чым закапляцца ўздумалі? Нікчэмным куртам? Прыхільнікі адной групоўкі дружна ўселі на антыподаў, больш нічога ўжо не елі, стаялі і пілі, калоцячыся ў злосці. Пан рэгент, ён вядомы быў яшчэ з маладосці, як славаруб, хоць быў ахрышчаны, як балеста. Быў адвакат нішто, але маэстра жэстаў. Без адвакацтва ён і тут у той жа ролі гаваруна, хто не глухі, той мімаволі сціруком зраўняе. Так зайшоўся ў песні, што як аглух, і хоць лявух абстрычкай трэсні, не ўчуе, растапырыў локці, а два пальцы з пазногцямі даўгімі, як у пытлі вальцы, наперад выставіў знайдва напрамкі гону. І раптам вокліч, як з трубы Іерыхона: «А ту яго, бяры!» Абодва мы ў суполцы спускаем ганчакоў, нібы куркі ў двухстволцы, адзіным ціскам пальца на абодва спускі. Сабакі ў грунь, а заяц з ялавіннай пусткі ўжо збочыў на раллю, мы гэта добра бачым. Пры гэтым пасталеем клівы бег сабачы, пан рэгент пальцамі ачэрчвае выразна: «Хіцёр шарак, да і нашы ж ганчакі не блазны». Насели з боку лесу, улізнуць не далі. Тут сокал куцага на нейкае паўцалі быў абагнаў. Да я зараней знаў, што здасца. Гарачаму з упартым параўнацца трасы. Шарак туды-сюды, стараецца ухіліцца. Аднімінучай смерці раптам бліскавіцай мой куцы жых з кустоў і заяц лапкі ў гору. Трапеча, а ганчак за горла, ён з разборам бярэ хап-хап і ўсё. Я быў бы з ухам. Пан рэгент хап двайны ў тадывуша над вухам так гаркнуў, што юнак плячыма здрыгануўся і мігам ад сваёй суседкі адхіснуўся. Як злучаныя ўзвеем буры верхавіны, бярозы з ясенем, віхор у міг адзіны рваней развядзе ў бакі, так хапам хвацка. Пан рэгент разлучыў іх абаіх з нянацку. Яго рука і ручка пані, што на ўлонні пяшчотна грэліся далонька да далоні, шмых у бакі, нібы пяшчотнасці зракліся, а твары чырванню, як бачыш, наліліся. Тады ўж, каб хоць збольшага прыгладзіць сваю няёмкасць і прамоўцу ўладзіць, заўважу: «Я ва ўсім з вас, панам, згодны. Ваш куцы золата, ганчак пародны. Але няўжо на хап ён гэтак спрытны?» «А як жа! Не здармашы фаварытны!» – парыраваў пан рэгін з пахвальбою, здаволены куцым і сабою. Тадэву ж быў таксама рад не жарты ацэнку даць, чаго ганчак той варты, калі ён недзе быў у вас на воку адным адзіны раз, і то здалёку. Асэсар, чуючы сярдзіта, бліскаў і ўвесь дрыжаў, з яго кілішка ў міску цякло віно, і вось працяў вачыма, як васіліск паспешнага хлапчыну. Ён не такі рухавы і крыклівы, як рэгент, быў уедлівы і кплівы і ўмеў за крыўду з попырску і пэнту свайму крыўдзіцелю ці апаненту так адпаліць знаходліва і смела, каб на звяглівым тым аж поўсць курэла. Няхай там сеймік, баль, любое штосьці, куды ён трапляў часамі ў госці, ён досціп свой пакажа. Выдасць нумар, што хоць у каляндар змяшчай, у гумар. Багаты на язык ён быў з багатых, але ўсю спадчыну бацькоў і брата змантачыў, дзе грашыма, дзе натурай, пакуль у свеце важнай быў фігурай. Пазней, забыўшы аб вышэйшым свеце, займаў пасаду нейкую ў павеце, каб там іграць хоць выхадныя ролі. Зняў дзень, валэндаўся з ружом па полі, не так для ўловаў, як дзеля забавы. І гук ражка, і галасы аблавы нагадвалі яму той час далёкі, калі не толькі двор свой і валокі былі ў яго, але і стральцы, і псярня. Цяпер на тую псярню торг базарны купец ахвочы знойдзецца не ўсякі, бо засталіся толькі два сабакі. І вось зайздроснікі, нібы зладзюгі, у сокала выкрадваюць заслугі. Ён крок ступіў, тады ўж аж прыгнуўся, калі асэсар з'едліва ўсміхнуўся, расправіў вусы, параспушваў бакі і распачаў на конт хваста ў сабакі. «Бясхвостыя, будь выжал ці аўчарка, ўсё роўна, што і шляхціц без фальварка. Хвост – гэта руль, калі сабака гоніць, а вы куртатых хочаце ўзаконіць. Завошта ж ім ухвала ваша пане? Спытайце ў цёткі лепш, пра паляванне, хоць пані Тэлемена госціць дома нядаўна, ёй сталіца лепш вядома, але і ў нашай справе, мне здаецца, не горш, чым пачатковец разбярэцца. І гэта растлумачыць вельмі проста. Дасведчанасць прыходзіць к нам з узростам. Тадэуш, абрамежаны неспадзявана, хацеў пратэставаць супроць нападак пана, ускочыў, задрыжаў, гатовы да адпору, і не знаходзіў слоў. На шчасце, пад каморы два разы чхнуў, і дружна ўсе віват гукнулі. Ён пакланіўся ім і звонка, каб пачулі, пад табакерцы стукнуў указальным пальцам, што залацілася, як змазанае шмальцам. На вечку пад вянком брыльянтавай аправы быў вензель і партрэт манарха Станіслава. Дарунак бацьку, з ім калісь кароль вітаўся, а пад камораму ўжо спадчыну дастаўся, як знак былой фамільнай гордасці. «Панове!» Ён стукаць перастаў, застолле на паўслове замоўкла. «Вам для спрэчак ёсць адзіны форум, лес або луг, а тут спрачацца панству сорам. Я дома не скажу, дзе праўда, дзе няпраўда, патрэба ўпэўніцца, і вось моя парада. Адкладваем на заўтра суд, рашым у полі, а сёння рэплік больш нікому не дазволю. Вас, пане Возны, заўтра ўжо не за гарамі, рыхтуйце выезд зранку. Заўтра ж з егерамі прыбудзе граф. Я спадзяюся, мой суседзе, што з вамі ж на сваім стаенніку паедзе і пані Тэлемена. Панны ж, як заўсёды, паедуць з панічамі з гэтай нагоды. Вось там, на паляванні, мы на пушным зверы абодвух ганчакоў заслугі ўсе праверым. Пан войскі, думаю, прымкне да нашай раці. І табакерку тыц, нюхніце, пане браце». Пан войскі ў скрай стала сядзеў, які не слухаў бясконцых спрэчак двух непрымірымых зухаў на ловах, а яго ж за ўвагі, меркаванні, стары казаў, той зубы з'еў на паляванні, былі б карысны моладзі, па росту б меркі ўсім знаўцам падабраў. Ён моўчкі з табакеркі панюшку ўзяў, нюхнуў і чхнуў, аж рэха разлеглася, нібы ў гаі ад гончых брэху. З ухмылкай пад нервовы цік сівой бародкі, не смейся, маладосць, бо час і твой кароткі, сказаў: «О, як мяне старога засмучае ўся ваша калатня! Мяркую, што ў адчаі былі б і знаўцы даўніх ловаў спродкаў нашых, паслухаўшы бязглуздасць гэтых спрэчак вашых. Хто ж чуў, калі ідзе, калі ў людзей хто бачыў, каб шлях грызлася за нейкі хвост сабачы? Што ж бы сказаў стары рэйтан, калі б з магілы падняўся, роспач бы яго надол зваліла? У ляхавічах ён на могільніку б лепей спаў вечным сном стары ў радавітым склепе. А ваявода Несялоўскі з вас быў вочы, як з блазнаў кпіў. О, як ён быў ахвочы да выездаў па чарнаследзію, парошу, на ўловы. Дзіва што, лапата і горне грошы, сабак на псярні, псяроў па ўсіх памесцях, мо больш 200, а егераў тых больш, чым 200, і хорт, і ваўкарэс, і фокстэр'ер, і гончы. Ну, сціжмаю, а ў замку ля Варончы там сетак 100 вазоў, не менш, іншай снасці на розную здабычу, ды цяпер, к няшчасцю, не ездзіць болей ні на ловы, ні на ловы. А сеў, як той манах, стралец сівагаловы, не жарт, Белапятровічу прыслаў адмову: «На вашым паляванні варты жалю ловы, і не па мне старым цяперашняя мода на зайца паляваць, затраты часу шкода. За нашым часам мералі другім манерам. Мядзведзя і лася лічылі першым зверам, а зверну без кіпцяў, іклаў і капыцця пан ласкаво уступаў сваёй шматлікай свіце. Бог барані, каб нейкі шляхціц самавіты взяў дубальтоўку рукі, што была набіта якімсьці бакасіннікам, нібы карою. Да ён пагрэбаваў бы ўзяць такую зброю. І мы ў свой час заядла білі звера, часта пад вечар да двара збярэся, а вушасты у каня з-пад ног шугіль, драмаў скакун у кусце, ты змычку шморх і гон за ім сабаку пусціш, а панічы з паненкамі на борздых конях на ўсю іх выцяжку пускаюцца ў пагоню. Ім, малалеткам нашым, гэта ўсё ў пацеху, а мы, бацькі, глядзім і перхаем ад смеху, бо ўвесь той гон і ўлоў не варты жмені проса, што сыплюць вераб'ям кляваць, калі цвяроза ўсё ўзважыць, а не грызьцеся, як тут да зморы. Няхай мне пан яснавяльможны пад каморы даруе за адкрытасць, як і ўся бяседа. Не ездзіў я раней і зараз не паеду на гэта так званае ў вас паляванне. Не дазваляюць мне мой гонар, век і званне, да і прозвішча маё сівых вякоў ад леха на зайца паляваць ніхто з грачэх не ехаў. Вось дык сказаў, усе падумалі, прамоўца ж падаўся ў кут і болей не сказаў ні слоўца. Зноў гамана і шум, але з застолля скора ўстаў і на выхад рушыў важны пад каморы. Ён самы першы тут па званні і пасадзе, ідзе з паклонамі да ўсіх у кожным радзе. За ім суддзя з ксяндзом, бо пан без гаспадыні, суддзя працягвае руку пад камарыне, тады ўж тэлемене, быццам будуць танцы, а напаследак рэгент з ціплай грачашанцы. Тадэуш нанач з моладдзю пайшоў на сена. Разгублены і злы, ён адчуваў вісела штось прыкрае ў душы, і першая сустрэча з той у пакойчыку, і з гэтай недарэчы, і той намёк асэсара спытайце ў цёткі, магчыма, з мэтай дапячы, як джалам плёткі, усё гэта калола, мучыла сумленне. Ён лёг адразу, ды не спалася на сене. Устану, думаў ён, і ў вознага спытаю, ён пэўна пра яе ўсё падрабязна знае. Але з вячэры возны ды і чэлядзь цугам пайшлі хутчэй дамоў, які належыць слугам. Ды шчэ ж яму было заданне ад сапліцы старэйшых размясціць у доме ў святліцы пры флігелі, а панічам усім сказалі гумне паначаваць на свежым сенавалі. Як тиха, нават мыш не шорхне між падгрэбін, быў кляштары, калі адзвоняць на малебін, адно чуваць яшчэ, як вартаўнік праходзіць. Паснула ўсё наўкол, суддзя ж вачэй не зводзіць, нібы маршалак той, нягледзячы на стому, загады падначаленым па ўсім двары і дому аддаў і растлумачыў ясна адмыслова, дзе, чым, калі і як адказваюць заловы, і аканом, і пісар дома, а на псярні стральцы, які гуменны ў лузе пры стажарні, на кухні ахмістрыня, спраў на дзве кішэні, ды тут яшчэ як водзіцца на завяршэнне ўсіх спраў рахункі дня. Ну вось і ўсё, сапліца, адчуў, што сон адольвае, пара лажыцца. І возны, як дзяншчык пры ўладным пане, з намёку скеміў панава жаданне. Перш адматаў той слуцкі знакаміты залататканы пояс, дзе як зліты дзве дэсані, бок добры ўвесь у кветкі, а адваротны чорны, нібы ў клеткі, сабраны ўзор той самы ў іншым скутку. Насі здароў і ў радасці, і ў смутку. Я твой, ён кажа, у шчасці, у жалобе, пас двухаблічны у адной асобе. Ён складваў пояс і шаптаў на вуха, сапліца ж чуў нібы праз вату глуха. вячэра ў замку для двара не збытак. Наадварот, пан можа мець прыбытак з такой задумы нашай, добрым часам сказаўшы: гэты замак пустапасам стаіць і аж па вокны ўрос у травы. Але цяпер, калі ўжо суд і справы дайшлі да ўласнасці, мы цвёрда скажам: ён наш, і за яго касцямі ляжам. Не іншы ж хто, а толькі мы прымаем гасцей у ім, а значыць, права маем і на ўладанне. Госці ў паказанні ў любым судзе засведчаць гэта самі. Так што ісцец і застанецца з носам, бо мы ж сваёй вячэрай як за носам забілі шлях яму. Папарся ж, крэўны, суд замак нам прысудзіць, знаю пэўна. Суддзя ўжо моцна спаў, і возны ціха ў сені пайшоў са свечкою, прысеў, дастаў з кішэні, як малітоўнік, кніжыцу, свой скарб падручны. Нібы з нацельным крыжыкам ён неразлучна з той кніжыцаю быў у выездах і дома. Ваканда, назва гэтай кніжыцы, вядомы рэестр судовых спраў, вердыктаў трыбунала. Ён возны ў межавым судзе і сам, бывала, зачытваў прыгавор адказчыкам, шырозны спіс уключаў і казусы, якія возны чуў ад другіх людзей, і прозвішчы, і даты, і ўсе ў казну спагнанні, штрафы з вінаватых. Вось тут, напрыклад, суд Агінскага з Візгірдам, манахаў з Рымшам, Рымшы з Высагірдам, Гідройца з Радултоўскім. Іх судоў нямала, ну хоць бы і гэты Абуховіча з Кагалам, суд князя Радзівіла з нейкім Верашчакам, Пятроўскага з Юрагамі і небараку Міцкевічу з Малеўскім выпала судзіцца. Нарэшце запіс: спрэчка графа і сапліцы разглядвацца ў судзе ў бліжэйшым часе будзе. Прачытваў і ўяўляў гады, падзеі, людзі, ісцы за выган, лес, патравы на палетках, адкашчыкі, клядзьба і крык, нязгоды ў сведках, і бачыў там сябе за гэтым пералікам шчэ маладым, у зале важным і вялікім, у сінім кунтушы, на жупане пры боку крывая шабелька, ва ўсіх навідавоку стаіць, пакрыквае: цішэй, спыніце гоман. Было, было, і ўсё сплыло, як воды ў Нёман. Чытаў, маўчаў, а стома змрок на вочы гнала. Сядзіць і спіць апошні возны трыбунала. Так у Літве яшчэ ў цішы вясковай праходзіў час у шляхты засцянковай, у спрэчках і забавах тое лета, калі крывёй, слязьмі, бадай паўсвета было затоплена, а ён, бог воінаў, полк за палком, як фуражыры з бойняў, шпурляў у хіжы зеў вайны і львіцы паёк, калі ў ягонай калясніцы былі запрэжаны, як прысцяжныя, арлы і срэбныя, і залатыя, і ад Егіпта і пустынь лівійскіх, аж да вяршынь заснежаных альпійскіх даходзіў гром яго кагорт. Ён гульма гуляючы пад Аўстерліцам, Ульмам, а да таго ў Марэн грознай лавай са сцягам перамог, і з гучнай славай адніла і данёмна з гулам ляскам прайшла гвардзейская яго каляска. І раптам у абшарах пушч літоўскіх, як на скалу, на шчыт палкоў маскоўскіх наткнулася і стала. Тут Расія з дагадкай бы па голасе месіі раскрыла замысел яго адразу. Стоп! Ён для нас страшнейшы за заразу. Не раз навины, як каменне з неба, валіліся ў Літву, то ўбогі хлеба, то дасць капеечку на міласць просіць без рукі ці без ногі. Бог іх носіць па свеце беспрытульных за сцярогі, той самы ўбогі ці дзяцюк без ногі аглянецца, хаця б свае ў суполцы, і не стаіўся, дзе слуга ў ярмоўцы, і не прайшоў мундзір чырвона шыі служака верны матухны Расіі паблізу, і пачне звычайна шчыра: «Я з Польшчы і да вас ад камандзіра, прысланы з легіёна». З горкім сумам ён запаветнае выкладваў думы, усё здароўе там паклаў, а цела ў зямліцу злегчы дома захацела. Ад жалю аж заходзіліся з плачу паны і дворні яму прыдачу, да хлеба за сталом нібы шабеты выкладвалі з балелых душ сакрэты. А ён расказваў: генерал Дамброўскі імкнецца ў Польшчу, ды і ў край літоўскі з Італіі, дзе ён даўно з палякаў збірае легіёны, забіяка князевіч з Банапартавай патолі бурмістрам узышоў на капітолі і кінуў з гордасцю пад ногі світы больш 100 сцягоў палякамі здабытых у вартых жалю Цэзара нашчадкаў. А Яблановскі князь, што на пачатку ў Дунайскім легіёне быў край свету, змагаецца, ды ці за нашу мэту даходзяць весткі, па Літве сумуе, хоць і заняты з мурзамі ж ваюе. Пасеянае не на камень зерне, з працягам часу жменю жыта верне. Калекі гэту мудрасць добра зналі і сеялі, хлапцы ўначы знікалі з двароў, за сценкаў, лесам, балатамі, прастоні, самаробнымі плытамі, кратком ішлі краце, і покуль цёмна, стараліся адолець строму нёмна. Калі ж такі, нырнуўшы з хваль на бераг, выходзіў, першае, што бачыў, шэраг легіянераў ксенства варшаўскега. Яны крычаць: «Чалом! Да нас, калега!» Уцікачы ж яшчэ ў замарачэнні ад перажытага да пабачэння гразілі маскалям па той бок плыні. Так перасеклі нёма на глыбіні два межаеўскія і Абуховіч, Гарэцкі, Абалеўскі, Пац, Яновіч, Ражыцкі, Бернатовічы і Губіч, Кубсь, Гедымін, ды і лік тых збеглых згубіш. Кідалі ўсё, бацькоў, зямлю, дубровы, і помсцячы бацькам у фон скарбова ўсю іх власнасць царскія сатрапы зграбалі ў тых, чый сын на той бок трапіў. З агульнапольскіх браці нейкім чынам, пранікшы праз граніцу бернардыны, прыходзілі ў Літву. Як знаць, манах ты ці не манах, і між мясцовай шляхты, асвойтаўшыся, прапагандавалі той тайны друк, які ім там давалі перад адпраўкай. Мніх там выкалупваў газетку з ладанкі і ўсім праз лупу чытаў навіны ў голас. Там пісалі пра польскі ўдзел у ходзе ўсіх баталій, пра лік салдатаў, доблесць легіёнаў, давалі поўны пералік імёнаў герояў і паўзводна, і паротна адзначаных, з іх многіх пасмяротна. Так праз гады аб сумным лёсе сына маглі бацькі з газеткі Бернардына даведацца. І па адзеннях чорных удоў і матак, па абліччах горных бацькоў і блізкіх зналі ў наваколлі не дачакацца ім сваіх ніколі жалобай, радасцю. І ўсё ў паўтонах была яна газетка з-за кардона. Thank you. Сябры, прагучалі чарговыя старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш». Чытаў заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган.